السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور، اور میں ہوں میمونہ شمیل آدابرز۔ آج اس سلسلے کا 48واں اور آخری سبق ہے۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ایرو ایرو سیوا نی ناریماشتا، آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ہمارے سبق کی مرکزی کردار انا تھائی لینڈ سے آنے والی بین الاقوامی طالبہ ہیں۔ ان کی جاپان میں ایک سالہ تعلیم مکمل ہو چکی ہے، آج وہ تھائی لینڈ واپس جا رہی ہیں۔ ساکورا اور کینتا انہیں رخصت کرنے ہوائی اڈے پر آئے ہیں۔ تو آئیے سبق نمبر 48 کا مکالمہ سنتے ہیں۔ آج کا کلیدی جملہ ہے ایرو ایرو سیوا نی ناریماشتا، آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔ تو آئیے اب مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔ کینتا نے انا سے کہا کارادا نی کیو تسکیتے، اپنا خیال رکھنا۔ کارادا اس کے لفظی معنی ہے جسم، لیکن یہ یہاں جسمانی صحت کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ نی یہ حرف جار مفعول کو ظاہر کر رہا ہے، کیو تسکیتے یہ ایک فعل کی تے شکل ہے، فعل ہے کیو تسکیماس یعنی خیال رکھنا۔ یہ دوستانہ گفتگو ہے، اس لیے کینتا نے کیو تسکیتے کے بعد کدسائی نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا؟ جی آپ کی بات درست ہے، جب گھر والے یا دوست کہیں جا رہے ہوں تو صرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے، کیو تسکیتے یعنی اپنا خیال رکھنا۔ تو انور صاحب، اس جملے میں نی مفعول کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے، یعنی جس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہنا ہو کہ گاڑیوں سے احتیاط کرنا یا گاڑیوں کا خیال کرنا، تو گاڑیوں یا گاڑی کی جاپانی ہے کروما، چنانچہ یہ جملہ یوں بنے گا کروما نی کیو تسکیتے۔ کینتا کے بعد ساکورا انا سے کہتی ہیں تھائی نی تسویتارا رینڈاکو شیتے نے، تھائی لینڈ پہنچ کر اطلاع دینا یا رابطہ کرنا۔ تھائی یعنی تھائی لینڈ، نی یہ حرف جار مقام یا منزل کو ظاہر کرتا ہے، تسویتارا یعنی جب پہنچ جاؤ یا پہنچنے کے بعد، یہ شرطیہ شکل ہے اس فعل کی، تسکیماس یعنی پہنچنا، اس کی تا شکل ہوگی تسویتا، اس کے ساتھ را لگا کر تھرا شکل بنائی گئی ہے۔ میمونہ، آپ کو یاد ہوگا کہ سبق نمبر 30 میں ہم نے یہ شکل سکھائی تھی۔ جی بالکل مجھے یاد ہے، فعل کی تا شکل کے ساتھ را لگا کر ہم نے تارا شکل بنائی تھی۔ جی ہاں، سبق نمبر 30 میں اسے استعمال کرنے والا جملہ یوں تھا آمے نی نرے تارا کھزے او ہکیو، یعنی اگر بارش میں بھیگ گئے تو زکام ہو سکتا ہے۔ اس جملے میں تارا شکل شرط کے لیے استعمال ہوئی تھی، یعنی اگر بارش میں بھیگ گئے تو، لیکن آج کے جملے تھائی نی تسوئی تارا میں اس کا استعمال کچھ مختلف ہے، یعنی جب تھائی لینڈ پہنچ جاؤ تب۔ یہاں بھی تارا شکل ایک شرط ہی ہے کہ جب یہ شرط پوری ہو جائے تب اگلا کام کرنا۔ تو ساکورا انا سے تھائی لینڈ پہنچ جانے کے بعد کیا کرنے کا کہہ رہی ہیں؟ ساکورا نے کہا رینڈاکو شیتے، یعنی ہمیں اطلاع دینا یا ہم سے رابطہ کرنا، یہ اس فعل کی تے شکل ہے، رینڈاکو شیماس یعنی رابطہ کرنا یا اطلاع دینا۔ یہاں فعل کی تے شکل درخواست کا بے تکلفانہ انداز ہے، اور جملے کے آخر میں نے زور دینے کے لیے ہے، یعنی ساکورا نے انا سے درخواست کی ہے کہ وہ تھائی لینڈ پہنچ کر رابطہ ضرور کریں۔ جی ہاں، بے تکلفانہ انداز کی بجائے زیادہ شائستہ گفتگو ہو تو یہی بات یوں کہی جائے گی رینڈاکو شیتے کدسائی، یعنی براہ کرم ہمیں اطلاع دیجیے گا۔ انا جواب میں کہتی ہیں ہائی، یعنی جی ہاں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں ایرو ایرو اوسیوا نی ناریماشتا، آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ۔ ویسے اس جملے کے لفظی معنی یہ ہیں کہ آپ نے میرا بہت خیال رکھا۔ یہ آج کا کلیدی جملہ ہے۔ ایرو ایرو مختلف انداز سے یا طرح طرح، اوسیوا نی ناریماشتا آپ نے میری خدمت کی یا میرا خیال رکھا، یہ دراصل شکریہ ادا کرنے کا ایک انداز ہے۔ انا کے جاپان میں قیام کے دوران ساکورا اور دیگر ساتھیوں نے ان کی بہت مدد کی تھی اور ان کا ہر موقع پر خیال رکھا تھا۔ انا اس تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ تو آج کے کلیدی جملے کو ایک بار دوہرا لیں ایرو ایرو اوسیوا نی ناریماشتا۔ اس کے بعد انا مزید کہتی ہیں کینتا سان تو ساکورا سان مو او گینکی دے، کینتا اور ساکورا آپ لوگ بھی خوش و خرم رہیں۔ کینتا سان، کینتا کو مخاطب کرنے کے لیے انا نے اس کے نام کے ساتھ عزت کا لفظ سان لگایا ہے، تو یعنی اور، ساکورا سان یعنی ساکورا صاحبہ، سان مرد اور خواتین دونوں کے نام کے ساتھ لگایا جا سکتا ہے، مو یعنی بھی، اوگینکی دے خوش و خرم رہیں یا اپنا خیال رکھیں. اس میں شروع میں عزت کے اظہار کے لیے او ہے اور اس کے بعد گینکی یعنی ٹھیک، صحت مند یا خوش و خرم. اوگینکی دے ایک دعائیہ لفظ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک اور خوش رہیں. عام طور پر یہ ایسی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کسی سے طویل عرصے کے لیے الگ ہو رہے ہوں. انور صاحب، ہم اکثر ملاقات ہونے والے افراد سے رخصت ہوتے وقت اوگینکی دے نہیں کہہ سکتے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. تو آئیے اب سبق نمبر 48 کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں، لیکن پہلے آج کا کلیدی جملہ. آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ. اور اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر گر کی باتیں کا، جس میں اس پروگرام کی سپروائزر پروفیسر اکانے توکوناگا ہمیں آج کے اہم نکات کے بارے میں بتاتی ہیں. آج ہمارا آخری سبق ہے. میں چاہتی ہوں کہ پروفیسر توکوناگا ہمیں جاپانی میں گفتگو کرتے وقت لازمن خیال کرنے والا کوئی اہم نکتہ بتائیں. تو آئیے پروفیسر صاحبہ سے پوچھتے ہیں. آپ اور سامعین، گزشتہ ایک سال سے بنیادی جاپانی زبان سیکھ رہے ہیں. آپ نے یقیناً محسوس کیا ہوگا کہ جاپانی زبان میں گفتگو کے مخاطب کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے شائستہ یا بے تکلفانہ انداز اختیار کیا جاتا ہے. انا نے خود سے عمر یا رتبے میں بڑے افراد، مثلاً اساتذہ، ہاسٹل کی منتظم یا اپنی سینئر ساکورا کے ساتھ گفتگو میں ہمیشہ شائستہ الفاظ استعمال کیے. دوسری جانب اپنے ہم جماعت رودریگو کے ساتھ بات چیت میں ابتدا میں تو دس یا مس پر ختم ہونے والے شائستہ جملے استعمال کیے تھے، لیکن دونوں کے دوست بننے کے بعد انا نے بے تکلفانہ جملے استعمال کیے. زبان ابلاغ یا رابطے کا ایک ذریعہ ہے. اس میں درست گرامر کے باوجود اگر صورت حال کے لحاظ سے مناسب الفاظ نہ استعمال کیے جائیں تو تعلقات میں خرابی آ سکتی ہے، جبکہ صورت حال کے لحاظ سے شائستہ یا بے تکلفانہ الفاظ کا درست استعمال کرنے کی صورت میں گرامر کی کچھ غلطیوں کے باوجود آپ مخاطب کے ساتھ اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں. چنانچہ زبان سیکھنے کی کلید اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہے، تاکہ آپ مختلف حالات میں استعمال کیے جانے والے مختلف انداز اور ان حالات کی مناسبت سے استعمال کیے جانے والے الفاظ کے عادی ہو سکیں. کسی بھی زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی عملی مشق ضروری ہے. یہ تھا ہمارا آج کا کارنر گر کی باتیں. اب وقت ہوا ہے ہمارے کارنر صوتی الفاظ کا. اس میں ہم آوازوں یا رویوں کی عکاسی کرنے والی صوتی تراکیب متعارف کرواتے ہیں. آج کے آخری سبق کے صوتی الفاظ یہ ہیں. یہ کسی شخص کے ہنسنے کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے نا؟ جی بالکل درست. آہا یہ خوشی کے ساتھ قہقہ لگا کر ہنسنے کو ظاہر کرتا ہے. ہنسی سے متعلق ایک اور صوتی لفظ یہ ہے. ارے کیا یہ بھی ہنسی کو ظاہر کرنے والا لفظ ہے؟ جی ہے تو ہنسی کو ظاہر کرنے والا، لیکن یہ زیادہ منہ کھولے بغیر کھیکھی کر کے ہنسنے کو ظاہر کرتا ہے. یہ اکثر خواتین کی دبی دبی ہنسی کو ظاہر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آج کے صوتی الفاظ کے کارنر میں ہم نے یہ الفاظ متعارف کروائے. آہا ہا اور اوہو ہو. اور سبق کے اختتام سے پہلے ہمارا کارنر ہے انا کے ٹویٹ. انا آج کے ایونٹس پر ایک نظر ڈالتی ہیں اور ٹویٹ کرتی ہیں. ہر شخص کو اگلی ملاقات تک سایونارا. میں جب دوبارہ جاپان آؤں گی تو میری جاپانی یقیناً بہت بہتر ہو چکی ہوگی. تو سامعین، آج کا آخری سبق آپ کو کیسا لگا؟ آج کا کلیدی جملہ تھا آپ لوگوں کے تعاون کا بہت شکریہ. اور ہمارے تمام سامعین نے ایک سال تک یہ پروگرام سنا، آپ سب کے تعاون کا بھی بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ اس کے ذریعے آپ نے جاپانی زبان کی ابتدائی بات چیت سیکھ لی ہوگی. اس کی مشق کرتے ہوئے اسے مزید بہتر بنائیے اور ہمیں اجازت دیجیے. سایونارا.